Gluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach godzina 7, czas na serwis Romuald Wójcik. Nie potrzeba nowych obostrzeń, przestrzegajmy przepisów, które już obowiązują, mówi minister zdrowia. Polska nie pozwoli na stworzenie nielegalnego szlaku migracyjnego z Białorusi na zachód, powiedział szef MSWiA. Przedstawicieli Polonii na Bałkanach, odznaczył prezydent Andrzej Duda. Prawie 24 900 nowych zakażeń koronawirusem zarejestrowano w Polsce w ciągu poprzedniej doby. Z powodu COVID-19 zmarło w tym czasie 370 osób. Mimo wzrostu zakażeń rząd nie wprowadza obostrzeń, ale stawia na egzekwowanie obowiązujących przepisów. Dzienna liczba nowych zakażeń zbliża się do 25 tysięcy, ale nie rośnie już tak szybko jak w poprzednich tygodniach, co może świadczyć o wyhamowaniu czwartej fali epidemii, mówił w Poznaniu minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że spadki zakażeń widać już w województwie podlaskim i lubelskim. W obu tych województwach mamy ponad 10% spadki liczby zakażeń, co pokazuje, że apogeum tej fali w tych dwóch regionach już zostało za nami w czasie. Minister Niedzielski zaznaczył, że na razie nie są planowane dodatkowe obostrzenia. Wydaje się, że nie ma takiej potrzeby, żeby te restrykcje zaostrzać, że wystarczyłoby i przestrzegać tych podstawowych standardów. Mówię o noszeniu maseczki, o zachowaniu dystansu, tam gdzie to możliwe, o dezynfekcji rąk. Minionej doby wykonano prawie 120 tysięcy szczepień. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Aktualne informacje dotyczące szczepień znajdziemy na stronie szczepienia Polskie Radio 24.pl. Trzej żołnierze i policjant zostali ranni na granicy z Białorusią, informowała wczoraj Anna Michalska ze Straży Granicznej. W miejscowości Czeremcha 50 migrantów przedarło się przez granicę. Wszyscy zostali zatrzymani. Wcześniej rzucali w polskich żołnierzy i strażników kamieniami. Byli tam też funkcjonariusze białoruskich służb, którzy oślepiali laserami, nie reagowali oczywiście na nielegalne przekroczenie granicy. Cudzoziemcy rzucali również kamieniami z pobliskiego torowiska. Funkcjonariusze Straży Granicznej zostali poszkodowani. Żołnierze Wojska Polskiego, to było trzech żołnierzy, oraz funkcjonariusz policji. Nie ma zgody na żadne ustalenia dotyczące Polski i polskiej granicy bez naszego udziału, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wyraził przekonanie, że w sprawie kryzysu migracyjnego wszystkie unijne kraje wykażą się solidarnością. Podkreślił też, że polskie stanowisko przedstawił kanclerz Niemiec Angeli Merkel, która rozmawiała wcześniej z Aleksandrem Łukaszenką. Przede wszystkim podkreśliłem, pani kanclerz, że żadne ustalenia, które mogłyby dotyczyć Polski i tej całej sytuacji, nie mogą być uzgadniane bez naszego udziału. Nic o nas bez nas. To jest jasne i to pani kanclerz przyjęła. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński poinformował, że z lotniska w Mińsku do Bagdadu odleciała wczoraj pierwsza grupa migrantów. Na pokładzie samolotu było 400 Irakijczyków. Dziś ma się odbyć podobny lot. Władze polskie udzielą wszelkiej pomocy logistycznej, jeśli będzie potrzeba finansowej, Międzynarodowemu Czerwonemu Krzyżowi, żeby jak najszybciej i jak najskuteczniej udzielił pomocy humanitarnej tym, którzy są po drugiej stronie granicy. Nasze działania, władz polskich, władz niemieckich, Unii Europejskiej, krok po kroku prowadzą nas do dobrych rozwiązań. Mariusz Kamiński dodał, że Polska i jej europejscy partnerzy nie pozwolą na stworzenie nielegalnego szlaku migracyjnego z Białorusi na zachód. Przedstawicieli Polonii zaangażowanych w krzewienie kultury polskiej na Bałkanach odznaczył prezydent Andrzej Duda. Prezydent, który od wtorku gości w tym regionie Europy, wizytę w Macedonii Północnej rozpoczął od spotkania z Polakami. Mówił, że jest to dla niego ważny moment, bo może osobiście podziękować im za reprezentowanie naszego kraju. Symboliczny gest podziękowania dla tych, którzy reprezentują te środowiska polskie, które tutaj się ukształtowały. A bardzo wielu Polaków należy dzisiaj do elity tego kraju. Są to artyści, to są naukowcy, lekarze, prawnicy. Prezydent Andrzej Duda spotka się dziś z prezydentem Republiki Macedonii Północnej Stevo Penderowskim. Nie ma praworządności bez równego traktowania państw w Unii Europejskiej, powiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro po spotkaniu z komisarzem Unii Europejskiej do spraw sprawiedliwości Didierem Reindersem. Zbigniew Ziobro podkreślił, że praworządność musi opierać się na równości, a dotyczy to także reformy sądownictwa. Polska nie zgodzi się nigdy na takie stanowisko, Polska reprezentowana przez ten rząd i Ministerstwo Sprawiedliwości reprezentowane przez to kierownictwo, by jednym wolno było wprowadzać pewne zmiany w obszarze sądownictwa, w tym wprowadzać mechanizmy demokratyczne w zakresie wyboru sędziów, a inne państwa były takiej możliwości pozbawione, bo tak chce jakiś urzędnik Komisji Europejskiej, bo tak chce jakiś sędzia TSUE, bo tego życzy sobie jakiś polityk na przykład w Berlinie i że Niemcom wolno, a Polakom nie wolno. Odnośnie relacji między Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości a Polskim Trybunałem Konstytucyjnym, szef resortu sprawiedliwości powiedział, że reprezentował stanowisko, iż Trybunał Konstytucyjny jest w Polsce sądem ostatniego słowa. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A informacje o pogodzie u nas, drodzy Państwo, już teraz, ten piątek, będzie pochmurny, będzie deszczowy i dość nieprzyjemny. W Karpatach może popadać deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Temperatury maksymalne od 8 do 13 stopni, w rejonach podgórskich od 4 do 7. Do tego silne porywy wiatru, zwłaszcza na wybrzeżu i w rejonie Zalewu Wiślanego, a także w górach. Ciśnienie zaś w południe wyniesie w Warszawie 1014 hektopaskali. Trójka. Program trzeci. Na zegarach, drodzy Państwo, wchodzimy powoli, wspólnie w ten piątek, wyglądając weekendu, który już na horyzoncie. Gdyby ktoś z Państwa nie miał zaplanowanego na przykład niedzielnego wieczoru, no to może warto wybrać się na koncert młodego, zdolnego Bartka Deryło. Kto zainteresowany, Tego zachęcam do wysłania maila na adres lukasz.sobolewski@polskieradio.pl. Być może jestem bardziej jej bez ciebie, za to nie ma mnie, bo ty to łóżko, w którym śpię, spokojna noc i dobry dzień. Ona będzie wszędzie tam, gdzie siebie znieść nie umiem sam. Wysysam krew, dosięgam dna, wie gdzie mnie szukać. Przypominasz mi, że nie mam szansy być jak ty. Ona jak noc kryje mój wstyd, bez słów wybacza. Może jestem bardziej jej, lecz gdy ze strachu modlę się, to tylko myśl, że jesteś gdzieś, przynosi ulgę. Wiem, że byłabyś gotowa przejść to wszystko, by mnie poznać. Wiem, że byłabyś gotowa być jak ona. Mogłabyś zaakceptować i przemienić mnie w anioła. Pospiesz się, ratuj mnie. A 13 o tej porze z łóżek może nas wyrwać nie tylko filiżanka gorącej, aromatycznej kawy, na pewno też dobrym bodźcem są nasze psiaki, taki mokry nos i merdający ogon, gotowość na spacer i nowe wyzwania. O tej porze na wagę złota, zwłaszcza dla osób samotnych i seniorów, które często nie mają alternatywy i psina jest wiernym, najwierniejszym towarzyszem ich życia. Dla tych, którzy nie mogą już mieć psa, każdy kontakt z czworonogiem działa terapeutycznie. Zwierzęta te mają w sobie ogromne pokłady pozytywnej energii. I między innymi w związku z tym w ramach rządowej strategii na rzecz aktywizacji osób starszych w domach dziennej lub stałej opieki coraz częściej pojawiać się będą zwierzęta. Oprócz badań naukowych, które udowodniły, że... Hanna Wojciechowska, prezes Polskiego Towarzystwa Kinoterapeutycznego. Dotykanie swojego domowego przyjaciela, głaskanie go obniża ciśnienie krwi, polepsza saturację krwi. Również działa poprzez układy sensoryczne uspokajająco. Seniorowi taki pies by się przydał, żeby się trochę rozruszać, uaktywnić? Ależ oczywiście, że tak. Tym bardziej, że senior może sobie wziąć pieska seniora. I wtedy na pewno się dogadają. Czy ci się chce człowieku, czy ci się nie chce człowieku? Z psem trzeba wyjść na spacer, chociażby z powodów sanitarnych. Ten poranek, jak się budzi ta cała zgraja, co pani czuje? To jest bardzo przyjemne, dlatego że nikt mnie tak miło nigdy nie budził. To jest dotknięcie noska, bardzo delikatne i wyczekanie, że jeszcze te 5 minut. Szczególnie osoby samotne, nie tylko osoby starsze, ale przede wszystkim cierpią na niedobór kontaktów społecznych. Warto wyjść z rana. Warto i rano i w południe też. 3 razy dziennie warto. Są rozmowy, są opowieści o tym, a mój pies, niekiedy znajomości, niekiedy przyjaźnie, czyli i fizycznie, i psychicznie jest to nasz dobroczyńca, włochaty dobroczyńca. Odpowiednio dobrany pies może być dużą pomocą dla starszych osób. Magdalena Laga, trener psów, behawiorysta. Starsze osoby często dysponują bardzo dużą ilością wolnego czasu. Nie dla każdego seniora będzie to idealne wyjście w sytuacji, kiedy potrzebuje pies ruchu. Dobrym pomysłem w przypadku starszych osób jest adopcja starszego psa, dlatego że takie psy nie wymagają już wiele. Z osobą starszą będzie czuł się fajnie. Myślę, że dla osoby starszej też będzie to miłe towarzystwo, a jednocześnie jedna i druga osoba będzie spełniona, tak? Trzeba wstać, pójść na spacer, wyjść trochę do ludzi, nie sklep i telewizor. Pod tym względem na pewno. Nawet samo wyjście przed blok na ławkę i posiedzenie z tym psem też już im dużo daje, tak? Bo jednak przebywają na świeżym powietrzu, zawsze mogą się spotkać z drugą osobą. Daje to pewną taką bramkę do tego, żeby coś zrobić. Jest kilka seniorek w naszym osiedlu, które mają nawet po 2 psy i świetnie sobie z nimi radzą i ciągle spacerują razem, więc myślę, że to dobry pomysł. Jak się wabi? Nygus. Nic nie robi? Robi i psoci. A jak psoci? No różnie. Coś pogryzie, coś złapie, coś ucieknie. Jeżeli ktoś się do nas uśmiecha, a pies uśmiecha się całym sobą, naturalnym odruchem jest to, że też się uśmiechniemy. A jeżeli już się uśmiechniemy, to jest dobry początek dnia. No, z wielu badań i statystyk wynika, że połowa seniorów w Polsce nie jest aktywna fizycznie, dlatego psy w ośrodkach mają zwiększyć ruch osób starszych, a ruch przyda się nie tylko seniorom, młodsi też go potrzebują. Drodzy Państwo, taki pies to jest doskonała motywacja do tego, by wyjść z łóżka, by wyjść za próg, nawet jeśli za oknami pogoda taka jak dzisiaj. Wiem coś o tym. W 2008 roku wyrwałem swoją psinę, lamię, dziś już staruszkę, ze schroniska, a ona teraz regularnie wyrywa mnie z łóżka, nie zważając na to, jakie wartości na termometrach. Pamiętam, grałam solo całe dnie. Ma intuicja ciągle zawodziła mnie i nie miałam z kim przy Beatlesach wina pić. Było słabo, wiem. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. O, ale jazz, hardkorowo wada deszcz, tak na maksawie też. Ja łagodnie uśmiechnięta, błyska gdzieś na mej dłoni, czuję dreszcz, moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiechnięta, hardkorowo pada deszcz, ja łagodnie uśmiechnięta. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone benefit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. O, ale jazz, hardkorowo pada deszcz, tak na maksa wie też. Ja łagodnie uśmiechnięta, błyska gdzieś

Już jest Black Friday w Media Expert. Teraz smartfon Samsung Galaxy A52s, poczwórny aparat, taniej aż o 300 zł. Telewizor Sharp 70 cali za jedyne 2690, taniej aż o 1000 zł. Black Friday w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 7:29. Ekonomia w Trójce. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. I Arkadiusz Ekiert. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że inwestycje realizowane dzięki Polskiemu Ładowi zmienią oblicze polskiej gospodarki. Szef rządu złożył wizytę na budowie odcinka drogi ekspresowej S7 w Książu Wielkim, województwie małopolskim. Premier podkreślał, że inwestycje są nam potrzebne do zdynamizowania rozwoju polskiej gospodarki. Infrastruktura jest nam potrzebna. Ja mam wielką nadzieję, że w końcu wyjdziemy z tej pandemii na dobrym rozpędzie, wejdziemy w nowy rok 2022, w rok gospodarczy, który będzie rokiem pierwszym, którym w pełni rozwiniemy skrzydła zarówno w obszarach nowoczesnych technologii, ale też właśnie rozwoju infrastruktury, także we współpracy z samorządami. Droga ekspresowa S7, której budowę wizytowali premier i minister infrastruktury, będzie jedną z najważniejszych arterii drogowych w Polsce. Ma docelowo połączyć Gdańsk z południem kraju i stać się częścią europejskiego systemu dróg. Blisko 70% Polaków ogranicza zakupy z uwagi na rosnącą inflację i wysokie ceny. Oszczędzają na odzieży, alkoholu i słodyczach. Z sondażu przeprowadzonego na zlecenie grupy Blix wynika, że 67,9% Polaków ogranicza wydatki w sklepach z powodu inflacji. Co piąty pytany ograniczeń wydatków nie stosuje. Najbardziej na zakupach oszczędzają osoby w wieku od 56 do 80 lat, a najmniej konsumenci mający od 18 do 22 lat. Świadczy to o tym, że najstarsi konsumenci najbardziej odczuwają drożyznę w sklepach i najczęściej reagują na zaistniałą sytuację. Czwartkowa sesja na Wall Street przyniosła zarówno spadki, jak i wzrosty głównych indeksów. Inwestorzy analizują wyniki spółek za trzeci kwartał i najnowsze dane makro z USA. Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,17% do 35 870,95 punktu. S&P 500 na koniec dnia zyskał 0,34% i wyniósł poziom 4704,54 punktu. Nasdaq Composite zwyżkował o 0,45% i zamknął sesję na poziomie 15,993,71 punktu. Na koniec o cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego zapłacimy w tej chwili 4,43 zł, za euro 4,66 zł, dolar amerykański kosztuje 4,11 zł, a funt brytyjski 5,54 zł. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Z ostatnich prognoz wynika, że zima, drodzy Państwo, pojawi się w Polsce w ostatnim tygodniu listopada. Wówczas śniegu powinni spodziewać się wszyscy, z wyjątkiem mieszkańców województw północnych. Wstępne prognozy przewidują, że pierwszy śnieg spadnie 24 listopada, choć w Karpatach, w górach, może już dziś popadać deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Ale póki co ten piątek w większości kraju pochmurny i deszczowy, taki typowo jesienny. Temperatury maksymalne od 8 do 13 stopni, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1014 hektopaskali. Trójka. Program trzeci. What about you? Play me like Na zegarach 7:37, drodzy Państwo. Już w niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej koncert Bartka Deryło, tego młodego i zdolnego. A Państwo piszą do mnie w tej sprawie. Pani Krystyna napisała tak: dzień dobry panie redaktorze, jestem zainteresowana wejściówką na koncert Bartka Deryło w niedzielę, poproszę bardzo. Miłego i pięknego piątku. Pani Krystyno, pani również życzę miłego piątku, a podwójne zaproszenie na niedzielny koncert trafia właśnie do pani. Mój dom murem podzielony murem schody, po lewej stronie łazienka, po prawej stronie kuchenka. Mój dom murem podzielony murem schody, po lewej stronie łazienka, po prawej. Czterdzieści na zegarach. Obudzony i to jak jest Dariusz Urbanowicz. Obudzony czy pobudzony? Pobudzony i obudzony. Pobudzony przed weekendem pewnie, jak każdy oczywiście, dziennikarz sportowy, trzeba, prawda? Trzeba zacierać ręce, bo dużo się będzie działo jak zwykle. No ale dzisiaj chcielibyśmy w jakiś sposób oddać cześć Hubertowi Hurkaczowi, który naprawdę miał fajny sezon. Ależ dał nam radości w tym roku. No dużo dał radości, aczkolwiek ma też takie momenty, kiedy gra tak trochę poniżej naszych oczekiwań, tak jak chociażby właśnie w tym Mastersie. Oczywiście cieszymy się, że był w blasku największych gwiazd tenisa. Tenisowa Liga Mistrzów. W ósemce, tak, to są nieformalne mistrzostwa świata. No ale czasem gra słabiej, czasem gra wybitnie, więc porozmawiamy sobie z Lechem Sidorem teraz, komentatorem Eurosportu, którego witam na antenie. Dzień dobry, Lechu. Dzień dobry. No, możemy być chyba zadowoleni z tego, jak pokazał się w tym roku Hubert Hurkacz. 9. miejsce w rankingu ATP na koniec. To cieszy. Z drugiej strony zastanawia, z czego wynika to, że właśnie potrafi zagrać taki mecz jak z Zinerem. Zupełnie, mam wrażenie, był poza tym meczem. No, chwilę wcześniej w Paryżu bardzo fajnie na przykład sobie radzi. Z czego wynika to, że on gra tak nierówno? Pierwsza rzecz jest taka, że ten sezon, o którym mówiłeś, rzeczywiście wspaniały i to nam dało dużo satysfakcji. takie dwie twarze widzieliśmy Hurkacza w tym Masters. Pierwsza twarz w pierwszej odsłonie, kiedy grał z Miedwiediewem, było widać, że on wychodzi na kort luźny, swobodny, bo z założenia takie mecze z takimi gwiazdami jak Miedwiediew, który broni tytułu, który wygrał w końcu Wielkiego Slema, bo zwyciężył Nowego Jorku samego Dżokowicza, to są dobre mecze, dlatego że Hubert nie ma w tych meczach nic do stracenia. On po prostu wyszedł z założenia tak trochę na przegranej pozycji i grał po prostu fenomenalnie. Momentami nawet lepiej niż potrafi, choć to brzmi trochę dziwnie. I z tego wyszedł fenomenalny mecz. On przegrał go w trzech setach i tam były już takie przebłyski takiego lekkiego zadowolenia, bo w sporcie tak czasami jest, że jak się nastawiasz na porażkę, a wychodzi taki zacięty mecz, to jesteś zadowolony, że nie dostałeś dużych batów, mówiąc w cudzysłowie. I to była taka pierwsza twarz Hurkacza. Sinerem się spalił, tu się nie oszukujmy. Tutaj wyszedł na człowieka, którego ograł, ma dobry bilans, pojawia się szansa, z głowy tego myślenia o zwycięstwie ewentualnym nie da się wyrzucić. No i widać było wyraźnie, że on się spalił, że się usztywnił, bo 6-2, 6-2 w tak szybkim czasie, z takimi argumentami jak ma Hubert Servis, forehand, bo też dwumetrowy człowiek, praktycznie sprawny jak dziesięcioboista, no to nie może przegrywać takich spotkań, więc on się tu spalił kompletnie. Natomiast trochę już taki brak wiary i takie dogranie było widać ze Zwierewem, który to, trzeba powiedzieć, Zwierew zagrał fenomenalne spotkanie, bo był praktycznie bezbłędny, odebrał mu wiarę zwycięstwa w pierwszym secie błyskawicznie, szybkie breaki, jeżeli przegrywasz na tym poziomie dwa razy serwis, no to jesteś bez szans. Powalczył trochę w drugim secie, to ostatnie wrażenie było dobre, tam była walka, wyrównany mecz, 8 gemów, jeden break, no tak bywa w męskim tenisie, nie możemy mieć pretensji. Generalnie pojechał po naukę i myślę, że wniosków do wyciągnięcia po tym Masters wspólnie z trenerem, z Boytonem jest mnóstwo, pewnie obejrzą sobie jeszcze te spotkania nie raz i popatrzą, jak do tego dochodziło. No i jeżeli wyciągną wnioski i nie będzie powtarzał takich błędów w przyszłości, no to z tych porażek to wszystko można przekuć tak trochę na siłę, ale w zwycięstwo. No to przyszła pora na zdemiteologizowanie Wojciecha Fibaka, mam wrażenie. Po tylu latach, po 40 latach od tego, kiedy też dotychczasowy najwybitniejszy polski tenisista grał. No a jeszcze zapytam, co się dzieje z oczywiście tutaj tak podsumowując sezon, z Hurkaczem na mączce. No bo tak jak na twardy nawierzchni możemy być pewni, że stać go naprawdę na świetny tenis. Na trawie sobie radzi, zresztą ten okres turniejów na kortach trawiastych jest krótki, więc to tak naprawdę dążymy do Wimbledonu i potem się to kończy, a mączka jakoś u niego nie funkcjonuje, a chciałoby się. Wiesz, odpowiem w taki dla mnie najbardziej prosty sposób. Tu widzę analogię do Rogera Federera. Federer prawdopodobnie więcej już nie zagra, jeżeli zagra, to będzie to ostatni jakiś jego pokazowy turniej czy mecz. I przypomnijmy sobie, jak Federer dawał sobie radę na kortach ziemnych. Przez tyle lat kariery udało mu się raz wygrać w Roland Garros, co było jego marzeniem. On mówił, że oddałby kilka tytułów z Wimbledonu, żeby chociaż ten jeden puchar muszkieterów unieść. I to mu się udało, bo tam akurat Nadal grał fatalnie i trafił się Söderling, który strzelił raz jak strzelba przysłowiowa i zagrał super mecz, eliminując Hiszpana, i to otworzyło drogę Federerowi. Gdyby nie ta porażka, to pewnie by tego tytułu nie wygrał. I podobnie jest z Hubertem. Predyspozycje, charakter, sposób grania, sposób prowadzenia gry, sposób biegania, no nie jest ziemia jego żywiołem. On sezon na korcie ziemnym, mam wrażenie, to będzie każdy taki trochę sezon jak droga przez mękę, i to jest zawodnik, który będzie czekał na cement, który będzie czekał na mecze w hali. No ale no, tak jak... może mu się kiedyś poukłada, tak jak Federowi. Ale może się poprzestawia oczywiście, bo mamy kolejną analogię tak na szybko do Marii Szarapowej, która przez pół życia swojego tenisowego nie potrafiła biegać, nie, nienawidziła tej mączki, bo trzeba się było ślizgać, ona się tam przewracała, 1,90 m wzrostu praktycznie, no płaski tak. Tenis, a nagle się coś odmieniło, trafiła na trenera, który ją nauczył biegać, który obniżył jej pozycję, tak, i wygrała Roland Garros, także z tym Hubertem na razie z mączką może być ciężko, ale liczmy na to, że... Może się coś zazębi w pewnym momencie. Bardzo dziękuję. Lech Sider, komentator Eurosportu, raczył nas swoją wiedzą i doświadczeniem tenisowym. Dziękuję bardzo. A rozmowę pięknie poprowadził Dariusz Urbanowicz. Miejmy nadzieję, że Hubert Hurkacz nie raz jeszcze zaprezentuje i nie dwa galaktyczny tenis. Będzie dobrze, teraz czas na przygotowania do Australian Open. Więc. Właśnie. Amrozu i jego Galacticos na antenie Trójki już teraz. Ma 50 na zegarach, za nami mrozu, przed nami, drodzy państwo, sensacyjne odkrycie w Kuźnicy Grabowskiej w powiecie ostrzeszowskim. W jednym z tamtejszych lasów miłośnicy historii odnaleźli fragmenty rakiety V2. Był to pierwszy w historii udany konstrukcyjnie rakietowy pocisk balistyczny, który został skonstruowany w czasach II wojny światowej. Jak wyglądały poszukiwania? Proszę posłuchać. Od lat mieszkańcy Kuźnicy Grabowskiej w powiecie ostrzeszowskim przekazywali sobie informację, że rakieta V2 spadła właśnie w tej okolicy. No myślę, że to jest wspaniała sprawa spotkać się z takimi samymi pasjonatami, jak my wszyscy w jednym miejscu, uścisnąć sobie dłoń, czy tam razem wspólnie poszukać. Jacek Magdoń, historyk. Przyjechaliśmy z województwa podkarpackiego, konkretnie z gminy Ostrów, gdzie znajduje się park historyczny Blizna. Tam Niemcy przynieśli poligon rakiet V2 z Peneminde i tam w okresie II wojny światowej, testowali rakiety V2, szkolili też swoich żołnierzy, artylerzystów w tej technice. My jesteśmy tutaj bardzo zainteresowani tym, co uda się znaleźć, dlatego że rejon Blizny jest również bogaty w tego typu pozostałości. Natomiast oczywiście druga część tej historii związana jest z Podlasiem i z gminą Sarnaki, bo tam spadały rakiety. W roku 1944, kiedy front niemiecko-sowiecki przesunął się właśnie na teren obecnego województwa podkarpackiego, te ćwiczenia z rakietami Niemcy przynieśli w inny rejon i to jest właśnie tutaj ta historia, która się wiąże z rokiem 1944, z drugą połową i rokiem 1945. Nazywam się Andrzej Mikołajczyk, jestem prezesem Stowarzyszenia Wrocławska Grupa Poszukiwawcza, zwana w Polsce Krasnal. Ta akcja ma to do siebie, że nie trwa jeden dzień, ani tydzień. Mamy jeszcze na to rok, żeby pokazać tutaj miejscowej ludności rzeczy, które uda nam się wydobyć, zostaną przekazane do Muzeum Falskiego, które się mieści w Kuźnicy Grabowskiej. Tam będzie można to wszystko obejrzeć. Mamy butlę sprężonego powietrza, także to jest sensacja. To fragment rakiety wystrzelonej z wierzchu Cina w 1944 roku, dokładnie 31 grudnia o godzinie 13.45. Rakieta pokonała 225 km w czasie 6 minut, dolatując do Kuźnicy Grabowskiej i tam eksplodowała, wbijając się w ziemię na głębokość 12 metrów, mówi Przemysław Kurowiak z Kaliskiego Stowarzyszenia Denar. My jesteśmy niezmiernie szczęśliwi. Butla od sprężonego powietrza, które było takich 6 w rakiecie V2, które mamy, i to jest jedna z nich. Zachowana w całości. Wcześniej udało nam się znaleźć tylko elementy rozerwanej butli, a tu mamy ją po prostu całą. Także tak to wygląda. Dla nas jest to duże znalezisko, duże wydarzenie, ponieważ no, jest to rzadki element rakiety, którego do tej pory nie mieliśmy. Nie wiem, czy gdziekolwiek tak łatwo spotykany. Także sensacja dla nas. Mamy świadomość, że testy broni rakiet V, to jest ta druga bitwa o Anglię. W pierwszej bitwie o Anglię walczyli lotnicy, natomiast w drugiej bitwie o Anglię ta wojna zaczęła się jako wojna wywiadów. Rozpracowanie poligonu rakiet V2 w Bliźnie i w ogóle rozpracowanie tej broni to było zadanie wywiadu Armii Krajowej i nasza perspektywa polska jest właśnie przez te oczy polskiego wywiadu, który wtedy no, był bardzo skuteczny i wiadomo, że były to najcenniejsze raporty wywiadowcze trafiające na biurko, między innymi Winstona Churchilla. Też otwieramy pierwsze w Polsce, drugie na świecie Muzeum Techniki Rakietowej V2. Muzeum jest w organizacji chwilowo, jesteśmy na etapie siedziby, gdzie mamy wylądować, czy pod Kaliszu, w Opatówku, czy jednak zostaniemy w Kaliszu. No to jest kwestia jeszcze najbliższych miesięcy, myślę, wszystko się wyjaśni. Rakieta V2 była niezwykle nowoczesna, jak na tamte czasy, bronią. Miała ponad 14 metrów długości, ważyła 13 ton, no i potrafiła lecieć z prędkością 5,5 tysiąca kilometrów na godzinę. No a tematem tego sensacyjnego znaleziska zajęła się Danuta Synkiewicz. Lately I feel like I'm losing my senses, I'm broken beyond belief. Sat in this lonely house, sad at how we fell out. Tell me that you will stay. 'Cause every time you say goodbye, I cry a little less, I cry a little less. And every night you walk away, it hurts a little more. It hurts a little more. You know that you'll always have me. But ooh, I cry a little less, I cry a little less. You know that you'll always have me. But ooh, I cry a little less, I cry a little less. Last night I slept alone, hoping you'd come back home, listening for your steps. But I woke up to emptiness, I realized you'd finally left. I smiled through the tears because every time you say goodbye, hurts a little more. You know that you'll always have me. Ooh, I cry a little less, I